suplementem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 16. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Do 19. audycja. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nowe standardy okołoporodowe. Kobieta będzie wiedziała, jakie możliwe są standardy leczenia bólu w danym miejscu. Matka 4-letniego Dominika, który błąkał się bez opieki, jej partner usłyszeli zarzuty. Od rana para była przesłuchiwana przez prokuratora. W Waszyngtonie powstała Polska Izba Handlowa. Za chwilę o jej zadaniach. Ministerstwo Zdrowia oddaje do konsultacji zewnętrznych projekt nowych standardów opieki okołoporodowej. Prace nad nim trwały od lutego. Resort Zdrowia zapewnia, że były szeroko konsultowane w środowisku ekspertów i odpowiadają na głosy kobiet, które domagają się poszanowania swoich praw. Mówi szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Dzięki tym standardom kobieta będzie wiedziała, jakie możliwe są standardy leczenia bólu w danym miejscu, w danym szpitalu. Czy jest dostępne znieczulenie, czy inne formy. W związku z tym będzie miała pełną wiedzę, będzie miała wybór, będzie mogła decydować o tym, jak chce rodzić, gdzie chce rodzić i w jakich warunkach chce rodzić. Profesor Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, dodaje, że chodzi o to, by było bezpiecznie i przyjaźnie dla mamy i dziecka. Zwracamy uwagę, aby od strony organizacyjnej położyć nacisk na wczesną stymulację laktacji u mamy, bo to zapewni sukces w karmieniu naturalnym i to przekłada się na daleką przyszłość nowourodzonego dziecka, bo od tego zależy mniejsze ryzyko zapadnięcia na choroby cywilizacyjne. Nowe standardy mają obniżyć też medykalizację porodu. Dotychczasowe standardy opieki okołoporodowej mają obowiązywać do końca roku. Matka 4-letniego Dominika, który błąkał się bez opieki, oraz jej partner usłyszeli zarzuty. Od rana para była przesłuchiwana przez prokuratora. O szczegółach w relacji reporterki Radia Katowice. O dziecku pozostawionym bez opieki na klatce schodowej poinformowała w sobotę jedna z mieszkanek bloku przy ulicy Łącznej w Katowicach. W sprawie zatrzymano matkę 4-latka i jej partnera, który był obecny podczas zdarzenia. Podejrzani to 27-letnia Marlena L. i jej 21-letni partner Grzegorz P., mówi zastępca prokuratora rejonowego Katowice Wschód Hanna Zięba-Stychno. Podejrzanym został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu małoletniego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a matce dziecka z uwagi na fakt, iż ciążył na niej obowiązek troszczenia się o dobro syna, zarzut jego porzucenia. Oboje zatrzymani złożyli wyjaśnienia przed prokuratorem i przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich policyjny dozór. 4-letni Dominik przebywa obecnie w placówce opiekuńczej w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny. Informację zebrała Marta Dobrowolska. Rozwój współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi jest zadaniem utworzonej w Waszyngtonie Polskiej Izby Handlowej. Po obniżeniu długu publicznego i deficytu budżetowego Polska może się pochwalić stabilnymi fundamentami gospodarczymi, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Utworzenie Izby Polsko-Amerykańskiej jest takim właśnie kamieniem milowym, następnym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu w Stanach Zjednoczonych, ale również wzmocnienia obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce. Teraz w USA działa około 60 polskich firm, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. To biorąc pod uwagę potencjał polskich firm, nie tylko tych dużych z pierwszej ligi, nie także tych małych i średnich, które teraz częściej rozglądają się poza polski rynek, zdecydowanie za mało. 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się polsko-amerykański szczyt biznesowy. Rosjanie w wieku poborowym będą sami musieli pilnować terminu stawienia się do wojska. Przepisy tej treści w pierwszym czytaniu przyjęła Duma Państwowa. Za uchylanie się od służby wojskowej grozi w Rosji kara do 2 lat pozbawienia wolności. O szczegółach nasz korespondent. Do tej pory ustawa o obowiązku służby wojskowej przewidywała, że każda osoba w wieku poborowym otrzymuje odpowiednie wezwanie do stawienia się w wyznaczonej jednostce. Nowe przepisy zobowiązują obywateli, aby sami pilnowali odpowiednich terminów. Ustawodawca przewiduje, że nie wszystkie wezwania mogą być skutecznie dostarczone i w ten sposób zdejmuje odpowiedzialność z organów wojskowych, nakładając ją na poborowego. Obecnie w Rosji pobór odbywa się 2 razy w roku, wiosną i jesienią. Wezwania do służby wojskowej otrzymuje w każdej turze ponad 100 tysięcy poborowych. W rosyjskiej armii służy łącznie ponad 1 milion osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji teraz na skrót. Zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jest pięknie, proszę Państwa, z całą pewnością przy Myśliwieckiej. Mam nadzieję, że także u Państwa w Warszawie cały dzień jest taki ciepły i słoneczny, ale na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich mogą wystąpić wiosenne burze. W rejonach burz wiatr do 55 km na godzinę. Temperatura maksymalna zaczyna się wysoko od 15 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 21 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed 19:00 między innymi Centralny Port Lotniczy pilnie potrzebny. Poznaliśmy wyniki analizy zaproponowanej lokalizacji. My dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać 38 w porywach do 42 operacji przy istniejącej infrastrukturze czy już na kształcie dróg startowych. Po rozbudowie będziemy w stanie dojść do 50 operacji i to jest kres możliwości lotniska Chopina godzinowych. Dlatego też musimy się posługiwać lotniskiem komplementarnym, do którego moglibyśmy przenieść część ruchu z lotniska Chopina, uwolnić tę przepustowość. Przy okazji zapowiedzi kolejnych podwyżek cen polis OC przyjrzymy się portretowi polskiego kierowcy, a ten w ostatnich latach wyraźnie się zmienił. Kiedyś obserwowaliśmy, tak lata 90., taki bardziej styl turecki, czyli ja kierowca, pani władca. Ostatnia dekada pokazuje, że bardziej zmierzamy w kierunku norweskim, czyli większą uprzejmość, puszczanie pieszych. Będzie też o nietypowych imionach. Redaktor Patrycjusz szczególnie poleca. Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja. Co, znowu? Tato 4 lata temu. No i jak znaczy się, ona ma na imię? Zasadniczo pobieżnie my ją nazywamy Marysia, ale tak chcemy jej dać jakoś bardziej nowocześnie. Jest takie jedno imię, dobre dla dziewczynki. Jakie? Tradycja. Dokładnie 11 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny zezwolił na nadanie chłopcu imienia Dąb. Wrócimy też za kierownicę samochodów. Proszę się rozejrzeć na lewo, na prawo. Bez żadnych świateł, bez sygnalizacji radiowóz policyjny, który na odcinku 70 jedzie 110, a nierzadko jeszcze mija wysepki po lewej stronie. O stróżach prawa z prawem na bakier powiemy jeszcze przed 17. Będzie też ostrzeżenie. Jak wielokrotnie podkreślamy, w horyzoncie najbliższych 3-5 lat około 1/3 zawodów, które dzisiaj są poszukiwane na rynku, zniknie. Wciągamy zatem przedstawicieli przemysłu, przedsiębiorców do tego, aby dostosowywać pracowników do zmieniającego się rynku pracy. Właśnie tym ma się zajmować powołana dzisiaj Rada Programowa do Spraw Kompetencji. Po 18:15 w Trójce jak zwykle reportaż. Poznają Państwo historię polskiej rodziny, która ratowała Żydów z warszawskiego getta. Tata bardzo chciał tego spotkania, bardzo był ciekaw. No i druga strona na pewno również. I to był ten ostatni czas, kiedy właśnie o nich musieli się znaleźć, czuli taką potrzebę. No, ciocia Pola niedługo później zmarła. Potrzeby spotkania się, odnalezienia po latach spełniły się. ZD3 Małpa, Polskie Radio.pl, 22 7 3 71 335. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do reklamy. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC, zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej.

dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. To może ja na wszelki wypadek już teraz podpowiem 2027@zd-polskieradio.pl, bo coś mi mówi, że przy okazji tego tematu Państwo będą mieli ochotę skomentować. Zapraszamy do Trójki. Jest dużo lepiej niż jeszcze kilkanaście lat temu, ale do ideału nadal wiele nam brakuje, przekonują eksperci. Chodzi o to, jak zachowujemy się siadając za kierownicą. Według badania Instytutu Transportu Samochodowego 80% kierowców spotyka się z agresją na drodze co najmniej raz w tygodniu. W momencie, kiedy na przykład się spieszymy gdzieś, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Nagle pojawia się w lusterku samochód. Pani Justyna. Który dosłownie popędza, gdzie ja nie mam możliwości zjechania w zasadzie na prawy pas. Jedzie po piętach, mruga światłami. Zachowanie polskich kierowców. Doktor Anna Orzeł, menedżer logistyki. Bardzo się zmieniły w ciągu ostatniej dekady. Kiedyś obserwowaliśmy, tak lata 90, taki bardziej styl turecki, czyli ja kierowca, pani władca. Ostatnia dekada pokazuje, że bardziej zmierzamy w kierunku norweskim, czyli większą uprzejmość, puszczanie pieszych. Trudno powiedzieć, czy są Polacy agresywnymi kierowcami. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na pewno dostęp w tej chwili poprzez internet do wszelkiego rodzaju filmików, które dokumentują ten obraz agresywnych zachowań, to takie wrażenie faktycznie może to wywoływać. Natomiast chyba dalecy jesteśmy jako policjanci do stwierdzenia, że generalnie Polacy są agresywnymi kierowcami. Miałem taki przypadek, że pan jechał przepisowo. Kierowca zawodowy, pan Marcin. Też podjechałem mu, nie dawałem kierunków ani długimi, nie mrugałem, jak to robią inni. Tylko tak siedziałem mu, że tak powiem, na zderzaku. Stanęliśmy na światach, to podszedł do mnie i powiedział, dlaczego ja tak blisko niego jechałem, że co ja od niego chcę. Badania pokazują, że Polacy nadal są bardzo agresywnymi kierowcami na drodze, chociaż to się zmienia, a okazuje się też, że będą rosły ceny ubezpieczeń. Rzeczywiście może się tak zdarzyć. Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński. Dlatego, że Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która może na to wpłynąć. Ta uchwała w dużym skrócie mówi o tym, że rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach należy się nowy typ świadczenia. Jeżeli mamy wypadek drogowy, w tym wypadku ktoś zostaje ciężko i trwale poszkodowany, to jego rodzina ma prawo dochodzić do dośćuczynienia za zerwane więzi. Na zachowania za kierownicą przede wszystkim wpływa czas. Jeżeli mocno śpieszymy się, to nagle wszyscy nam zajeżdżają, wjeżdżają i to jest po prostu tak naprawdę w nas, a nie to, co się dzieje na drodze. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czyli, nie wiem, ktoś miał wypadek 19 lat temu, ucierpiał. Teraz rozumiem, że jego rodzina, nie wiem, dzieci chociażby, mogą domagać się odszkodowania. Mogą domagać się zadośćuczynienia, czyli otrzymujemy pieniądze za coś, co z definicji w pieniądze jest niewycenialne. Sąd może im przyznać zadośćuczynienie, czyli cierpię z tego powodu, że ktoś z mojej rodziny został ciężko i trwale poszkodowany w wypadku i za to cierpienie, za zerwanie więzi rodzinnych należą mi się pieniądze. Szybko jeżdżę tylko wtedy, kiedy można, nad ranem gdzieś albo bardzo późno. Tak naprawdę na ceny ubezpieczenia OC w znacznym stopniu przekłada się to, jak my wszyscy jako społeczeństwo, jako kierowcy dbamy o bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo nie dość, że jeżdżąc ostrożniej, my dbamy o swoją składkę za ubezpieczenie OC, dlatego że osoby bezszkodowe płacą mniej, to jeszcze w dodatku im mniej jest poszkodowanych, tym mniej musi być środków przeznaczonych na ich ochronę, na świadczenia, na pieniądze dla tych osób i dla ich rodzin. W związku z tym im lepiej jeździmy, tym ogólnie ubezpieczenia mogą być tańsze. O sytuację na polskich drogach pytał Marcin Pośpiech. Styl turecki versus styl norweski. Kierowca, pani władca, czy uprzejmość, co państwo obserwują częściej na drogach? 2027 trójek, zd3@polskieradio.pl. 19 minut po 16. Czy chcesz mnie takiego niebezpiecznego wariata? Pajaca. Czy chcesz mnie takiego, jednorękiego? wracam. To Trójka, 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Kiedy na świat ma przyjść dziecko, rodzice rozpoczynają poszukiwania imienia. Najlepiej oczywiście oryginalnego, takiego, które przede wszystkim im się bardzo podoba. Ale nie zawsze rodzicielska fantazja idzie w parze z przepisami. Dokładnie 11 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rodzice, którzy chcieli dać swojemu dziecku na drugie imię Dąb, mają do tego prawo. Czy to oznacza, że od tamtego czasu można nadać dziecku właściwie dowolne imię? Jak mówi Alicja Dolecka z Urzędu Stanu Cywilnego w Wilanowie, regulują to konkretne przepisy. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Czyli gdybym ja chciała nadać swojemu dziecku imię Dąb albo Niebieskie Oko, to mogę? Dąb to powiedzmy, że to nie jest ośmieszające imię. Poza tym wiemy, że było takie orzeczenie, więc ewentualnie takie imię można by było nadać. Natomiast tak, Niebieskie Oko, to już tutaj jest sprawa dyskusyjna. Ja osobiście nie przyjęłabym takiego. Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja. Co, znowu? Tato 4 lata temu. No i jak znaczy się ona ma na imię? Zasadniczo pobieżnie my ją nazywamy Marysia, ale tak chcemy jej dać jakoś bardziej nowocześnie. Jest takie jedno imię dobre dla dziewczynki. Jakie? Tradycja. Pomysłowość rodziców jest wielka. Andrzej Kuziński zajmuje się genealogią. Krąży wśród genealogów jako anegdota, kiedy ktoś chciał córkę nazwać Życie. No nie było zgody na to, żeby takie imię się pojawiło. W kościele zażądano, żeby ochrzczono córkę jako Wita. Kiedy ksiądz miał wątpliwości, to przedstawiono, że jest to żeńska wersja imienia Wit. I w związku z powyższym ceremonia się odbyła. Dziewczynka Wita poszła w życie z nowym imieniem. Miałam pana, który pytał mnie o imię Rebelia. Prawdzie powiedział, że żona pana pogoniła. Że raczej nie. Raczej, czyli pani zostawiła jakąś nadzieję. Wie pani, no zawsze można do Komisji Kultury Języka Polskiego zwrócić się, tak, o poradę, no, ale zawsze decyduje kierownik. No tu uważam, że akurat Rebelia, no to jest jednak imieniem ośmieszającym. Pan jednak posłuchał żony i teściowej. Gwiazdy muzyki, filmu w Stanach Zjednoczonych lubują się w takich imionach nietypowych. Począwszy od słynnej już córki Beyoncé i Jay-Z, Blue Ivy, czyli po prostu niebieski bluszcz. Aleksander Sikora z portalu plotek.pl. Imię Blue Ivy według tabloidów amerykańskich zostało przez tę słynną parę zastrzeżone w urzędzie patentowym. Michael Jackson córce nadał imię Blanket. Jest to po prostu koc. Bryan Adams nazwał swoją córkę Mirabella Bany. Króliczek. Mary Carey nazwała swojego syna Marokan, czyli tłumacząc na język polski Marokańczyk. Kim Kardashian i Kanye West, oni córkę nazwali Northwest. Północny zachód. Wyobraża pan sobie, żeby wołać tutaj na dziecko w Polsce północny zachód do domu? Zbliżamy się do zachodu. Być może niebawem Urząd Stanu Cywilnego pozwoli na większą inwencję twórczą. W drugą stronę delikatna i wiotka roślinka, jaką jest wrzos, funkcjonuje jako anglosaska Heather, jako niemiecka Erika. I nikt nie dziwi się temu, że no ktoś nazywa się wrzos. Że ktoś ma na imię róża, też nas to nie szokuje. Tak? W związku z tym te roślinne tradycje nadawania imion są, były i pewnie będą. No a co jeśli rodzic uprze się, że on chciałby jednak takie oryginalne imię? Wtedy dziecku imię kierownik nadaje z urzędu. I rodzic nie może się uprzeć, że tak powiem. No zawsze może się odwoływać. A najlepiej odwołać się do zdrowego rozsądku. Sprawie przyjrzała się Izabela Woźniak. Wracamy na drogi. Muszę powiedzieć, że rocznie przejeżdżam około 60 tysięcy kilometrów, więc nie jest to mało i do czynienia mam z różnymi kierowcami, ale powiedziałbym, skategoryzowałbym to na dwie grupy. Jazda w mieście jest bardziej kulturalna niż to było kilka lat temu, natomiast jazda poza miastem na drogach ekspresowych szybkiego ruchu niestety, tam jest duża agresja, bo każdy chce być pierwszy, każdy chce być szybszy i tam to wygląda niestety gorzej. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:26.

nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách honí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen má bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nohawica w Trójce. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Wspominaliśmy już dzisiaj o agresji kierowców. Problem ignorowania przepisów drogowych dotyczy, jak się okazuje, również policjantów. Państwu być może wydaje się, że kto jak kto, ale stróże prawa powinni świecić tu przykładem. I słusznie się państwu wydaje, ale policjanci, jak sprawdził Tomek Jeleński, czasami łamią przepisy, narażając tym samym innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Często się zdarza, że widuję mknący lewym pasem bez żadnych świateł, bez sygnalizacji radiowóz policyjny, który na odcinku 70 jedzie 110, a nierzadko jeszcze mija wysepki po lewej stronie. Policjant nie jest z innej gliny ulepiony niż inni obywatele i też zdarza mu się popełniać wykroczenia, kiedy jedzie radiowozem. Trudno tutaj powiedzieć, czy tak, czy nie, ale to jest tylko człowiek. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Więc pewnego rodzaju jakieś potknięcia każdemu mogą się zdarzyć. Przypadki łamania prawa drogowego przez policjantów są nagminne. Profesor Artur Mezglewski, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Po prostu nawet można dojść do takiego przekonania, że oni mają przekonanie, że prawo drogowe ich nie obowiązuje. Jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, policjant jadący radiowozem ma się do niego stosować, no chyba, że wykonuje inne czynności, ale wtedy zazwyczaj co do zasady musi kierować po prostu pojazdem uprzywilejowanym, czyli musi mieć włączone sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe. W przypadku, kiedy dokonuje kontroli drogowej w miejscu, gdzie postój jest zabroniony, no to wtedy musi mieć włączone te światło koloru niebieskiego błyskowe. Czy w takiej sytuacji, kiedy na przykład jeden z policjantów kierujący popełnił wykroczenie, to jego kolega może go ukarać mandatem? Mandat nakłada funkcjonariusz uprawniony, który ma taki bloczek mandatowy i ujawnia wykroczenie i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Czy słyszał pan o takim przypadku, żeby policjant z radiowozu, który był na miejscu pasażera, ukarał swojego kolegę, który prowadził radiowóz? No nie spotkałem się akurat z taką sytuacją, tylko warto tutaj dodać, że jeśli ktoś zauważy, że akurat parkował radiowóz w miejscu zabronionym, a jeszcze w ramach tego postoju ci, którzy nim przyjechali na miejsce, nakładali mandaty karne, no to taka osoba, która poczuje, że to jest nie w porządku, zawsze może zgłosić ten fakt dyżurnemu danej jednostki policji, choćby telefonicznie. Jako stowarzyszenie reagowaliśmy na kilka takich przypadków. Mieliśmy dowód z nagrania tak zwanego wideoestratora, a więc dowód, gdzie sobie policjant jedzie, z przerażającą prędkością, narażając się na czołowe. I nikt nie wszczął tutaj postępowania, ani policja, ani prokuratura. Generalnie bardzo cenię sobie ciężką pracę Policji Ruchu Drogowego. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Więc tym bardziej ci funkcjonariusze, którzy negatywnie wpływają na jej wizerunek, no jest to dla mnie dosyć bolesny widok. Bolesny tym bardziej, że inni uczestnicy ruchu drogowego widzą, że ci, którzy są powołani do przestrzegania zasad poruszania się po naszych drogach, łamią je, no niestety biorą później przykład, zły przykład. zd@polskieradio.pl. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe kolejowym bez zatrzymania się przejechał radiowóz policyjny na sygnale na prawie pełnym gazie, pisze słuchaczka Gośka. A nas czasem łapali w tym miejscu od drugiej widocznej dla nadjeżdżającego strony. 22/7 trójek, patrzymy na kierowców, jak się zachowują policjanci na drogach, patrzymy na tych tak zwanych innych uczestników ruchu także. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które w normalnym życiu jest spokojnymi, w miarę opanowanymi ludźmi, kiedy siada za kierownicę, to jakieś takie demony prędkości z nich wychodzą, albo agresji na drodze i taka smutna konsternacja, że to chyba nie ma zdrowych, tylko są nieprzebadani, ponieważ no, ta obserwacja jest niestety dosyć powszechna. Nie wiem, skąd to się u nas bierze, może po prostu ze względu na powszechne przyzwolenie, że to jest jakby inne środowisko, inna sytuacja na drodze. W trójce już za chwilę Trzy Strony Świata i Ernest Zozuń. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, mód kim dowie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga i spęka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest, na niby nie wyraża. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 15 minut godzina 17. Jest beton, zatem naciśnijmy guzik i rozpocznijmy budowę. Rozpocznijmy betonowanie. Co prawda w tym przypadku chodziło o rozpoczęcie budowy elektrowni atomowej przez Rosatom w Akuj w Turcji. Ale odnieść to można także do odbywającego się w Ankarze spotkania Putina, Erdogana i Rouhaniego. Co budują i co betonują na kolejnym już spotkaniu Rosja, Turcja i Iran? Takie postawię pytanie dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Przede wszystkim chodzi o Syrię. Poinformowałem rosyjskiego prezydenta o przebiegu operacji Gałązka Oliwna, o tym, że jej celem było bezpieczeństwo Turcji i zagwarantowanie całości terytorialnej Syrii, mówi turecki prezydent. Wszelkie procesy powinny się odbywać przy maksymalnym zaangażowaniu wszystkich stron konfliktu, a jakie będzie miejsce wszystkich syryjskich nacji, powinni określić sami Syryjczycy, dodawał do tego prezydent Rosji. Ale Syria jest punktem pierwszym, lecz chyba nie najważniejszym, bo Rosja, Turcja i Iran poróżnione są dosyć poważnie z Zachodem i nie tylko. Hej Netanyahu, nie masz wstydu, okupujesz tę ziemię, jesteś najeźdźcą, jesteś terrorystą. Mówił po ostatnich krwawych zamieszkach w Gazie Erdogan. Ostatnio upomniał też Francuzów, którzy ujmowali się za Kurdami z Afrinu. Turcja ma na bakier ze światem po zdławionym puczu, którego efektem były czystki i prześladowania. Dziwi oczywiście, jak szybko rozpętano w ostatnim czasie antyrosyjską kampanię. To Putin, powtarzający stanowisko Kremla w sprawie otrucia Skripala, a mający na pięku także ze światem w innych sprawach, przede wszystkim w sprawie Ukrainy. I Iran, który jest w konflikcie z Izraelem, ale to sprawa odwieczna. A z ostatniej agendy odnotować trzeba znak zapytania przy jego porozumieniu z Ameryką. A moim gościem jest pan Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Spotkaliśmy się, bo wojna w Syrii zakończona. Teraz ustalamy, jaki będzie porządek. Takie hasło można przypisać temu dzisiejszemu spotkaniu trzech prezydentów? No, hasło, które pięknie brzmi w nagłówkach gazet i ładnie wygląda przy przywódcach pokazujących się przed kamerami, natomiast z rzeczywistością to ono ma nie tak dużo wspólnego, ponieważ w Syrii, konflikt sam w Syrii no jest bardzo, bardzo daleki od rozwiązania i dzisiejsze spotkanie trzech przywódców Rosji, Turcji i Iranu, o ile bardzo ważne, bo to są trzy najsilniejsze państwa w tej chwili zaangażowane w Syrii, no o tyle nie możemy się spodziewać, żeby doszło do jakiegokolwiek przełomu. Ale zaraz. Prezydent Putin mówił, że wojnę wygraliśmy, wojska wycofujemy. Prezydent turecki mówił, że akcja Gałązka Oliwna też się udała. Zatem no, sukcesy. No, sukcesy oczywiście muszą być. No, musimy tutaj pamiętać, że dla każdego z tych przywódców najważniejsze i podstawowe to jest dobrze wypaść we własnym kraju i ich wewnętrzne interesy są tymi, które kierują ich zachowanie i ich akcje w Syrii. I można zwyciężyć nad USA. Ach, no to zwyciężyć nad USA jest bardzo ważne dla każdego z tych krajów, co uderzające jest, że mówimy też tutaj o Turcji. W końcu sojusznika w NATO, no druga największa armia w NATO, więc zaskakujące jest, można powiedzieć, że tak zbliżają się do Rosji poprzez zaangażowanie w tej chwili w konflikt syryjski i ten konflikt interesów ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierają Kurdów w północnej Syrii, tak, no zaostrza się, a nie na odwrót. No jest to bardzo niepokojące, skoro mamy tu do czynienia z krajami NATO i mamy do czynienia z Rosją, która jest w konflikcie z NATO, a zbliża się do Turcji. No i zbliża się w sposób niebezpieczny, bo sprzedaje Turcji broń. Sprzedała jej Turcji broń, tak dokładnie. Jest obrona przeciwrakietowa, która została zakupiona, ten SP-400, tak zwany w lutym podpisany kontrakt. Słyszymy o ponownych, no większym zaangażowaniu jeszcze kolejnych zakupach, które mogą być realizowane. Pamiętajmy też o działaniach takich jak powrotne zaangażowanie Turcji w gazociąg południowy, który jest no, przeciwko interesom europejskim. No bardzo konfrontacyjny stosunek Turcji, o czym słyszeliśmy, do Izraela, w końcu bliskiego sojusznika, najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych. No i o sytuację, której wojska amerykańskie i tureckie stają naprzeciwko siebie w Syrii, w prowincji Afrin. To jest oczywiście wszystko bardzo niebezpieczne z punktu widzenia potencjalnej wymiany ognia i pewnych incydentów pomiędzy Amerykanami a Turcją. Turcja wyjdzie z NATO? Nie sądzę, żeby było aż takie ryzyko. Na pewno mamy kryzys w NATO na linii amerykańsko-tureckiej, natomiast cały czas z punktu widzenia większego strategicznego to ten sojusz jest znacznie ważniejszy niż ta aktualna rozgrywka w Syrii. Natomiast bardzo ważne jest dla Stanów też Zjednoczonych, żeby one w tych rozmowach zaistniały z punktu widzenia swojego interesu w Syrii, który jest w tej chwili przede wszystkim powstrzymywaniem Iranu i tego przejścia irańskiego pomiędzy Teheranem, Bagdadem, Damaszkiem, a Bejrutem aż do Morza Śródziemnego. Rosja i Turcja, no właściwie sprawy są jasne, a Iran? Taki można odnieść wrażenie na doczepkę, ale to nieprawda, prawda? No, Iran jest najbliższym sojusznikiem od zawsze reżimu Bashara al-Assada. Wspiera go również poprzez swoich współpracowników w Libanie, czyli Hezbollah z drugiej strony. Przyszedł na pomoc już kilkakrotnie, ratując przed upadkiem reżim Assada, szczególnie w 2013-2014 roku. No i będzie zrobi wszystko, żeby swoje wpływy w Syrii utrzymać. Jest to geostrategiczny interes, który jest podkreślany przez absolutnie wszystkie siły w Iranie. Popatrzmy na drugą stronę tej barykady. Koalicja wokół Stanów Zjednoczonych, ona ma coś jeszcze do powiedzenia w tej sytuacji? Znaczy, tutaj wróciłbym do tego, co pan redaktor powiedział, że wygraliśmy wojnę. Tak. Nie chodzi o wojnę w Syrii, tylko wojnę przeciwko państwu islamskiemu. I to jest jakby ta wojna, do której się odnosi. Ale tę wojnę wygrali podobno wszyscy. No i mamy trochę tego rezultat. Ja swego czasu podkreślałem, że pokonanie państwa islamskiego nie jest do końca w interesie wszystkich stron, bo wyjdą na wierzch rzeczywisty spór pod względem interesów geopolitycznych i mniejszych regionalnych. W samej Syrii konflikt jest bardzo daleki od zażegnania, bo spójrzmy, konflikt podstawowy jest taki, że zdecydowana większość sunnicka, nie wiem, 13-14 milionów ludzi nie ma w tej chwili de facto swojego terytorium ani swojej władzy. Tak. Jest porozrzucana pomiędzy kilka krajów, 6-7 milionów uchodźców, jest przesiedlona wewnątrz własnego kraju. Ostatnie bastiony bliżej Damasku opozycji upadają i między innymi podczas tej konferencji zostało uzgodnione korytarze humanitarne i wyjście rebeliantów, tak naprawdę ewakuacja z tamtych terytoriów. Więc Asad kolejne odnosi zwycięstwa na poziomie terytorialnym. Turcja wynegocjowała znowuż, żeby ta enklawa wokół Afrin pozostała pod jej kontrolą i między innymi też wycofali się Rosjanie stamtąd, przynajmniej ze swoich obserwatorów wojskowych i z monitorowania przestrzeni powietrznej, żeby mogli tam wejść Turcy. Czyli tego rodzaju, brzydko mówiąc, deale, czy porozumienia są realizowane podczas takiego spotkania, natomiast do porozumienia pokojowego dla całej Syrii, dla nowego układu, do napisania konstytucji, o czym też się mówi nowej, jest bardzo daleko. No ale to też z tego, co mówimy, wynika, że jednak tak, Turcja, Rosja i Iran wypchnęły na przykład Amerykę, Francję i całą tę koalicję anty-ISIS z tego terytorium. Co do tego nie ma wątpliwości. Znaczy Zachód w Syrii w moim przekonaniu jest tą stroną, która przegrała. Mhm. Z różnych powodów nie mogący dogadać się wspólnie co do jednego frontu, z byciem niezdecydowanym do interweniowania na wczesnych etapach konfliktu, później z byciem niezdecydowanym, które strony należy wesprzeć i z jaką siłą, a kończąc na tym, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie mogły przyjąć jednej wspólnej strategii z Turcją, kiedy był na to czas. No teraz troszeczkę mleko się już rozlało. Rosja, Turcja i Iran budują front w sprawie Syrii, no ale, a może dalej ten front ma sięgać? Trudno powiedzieć, czy to się dalej posunie. Na razie to jest takie porozumienie z musu bardziej niż z przyciągania, niż z miłości. Zastanawiałem się, jak to nazywać. Czy to jest wspólnota skonfliktowanych państw ze światem, no bo każdy z nich coś za uszami ma, czy jakoś inaczej? To jest trochę tak, no, wróg mojego wroga jest moim wrogiem, czy też na odwrót przyjaciel przyjacielem. I tutaj łączą się te tymczasowe interesy, które mogą się też dosyć szybko pozmieniać. Myślę, że nie należy na to patrzeć na szerszą geostrategiczne porozumienie i zmianę frontów rzeczywiście w takich strategicznych porozumieniach stron, jak Turcja NATO, czy wyjście Turcji z NATO. Natomiast jest na pewno obraz kryzysu w strukturach transatlantyckich, mam na myśli NATO, i na pewno też obraz tego, no, że państwa, gdzie siły autorytarne są u władzy i które mają w tym momencie swój spór z Zachodem na wielu poziomach, rozgrywany w ich wewnętrznej polityce, no łatwiej się naturalnie ze sobą dogadują w ramach tego konfliktu, który jest w Syrii. Ale co, więcej ich dzieli niż łączy? Myślę, że strategicznie, długoterminowo więcej dzieje niż łączy. Myślę, że w krótkim okresie to, co ich łączy, jest rozgrywane teraz wokół Syrii, no i wykorzystywane do doraźnych interesów. Natomiast nie wróżę temu długoterminowej formy jakiejś nowej regionalnej euroazjatyckiej struktury. Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego, był gościem naszej audycji. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka. Na antenie jesteśmy we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16:45. O sprawach międzynarodowych można słuchać także w programie trzecim o 15:00, w sobotę w raporcie o stanie świata, a także w poniedziałek o 16:45 w ciekawy czas. To była audycja Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna.